หัวข้อที่3รายละเอียดของกรรม12เมื่อกรรมนำไปปฏิสนธิในภพใหม่คือคนที่ทำกรรมดีไว้ย่อมไปเกิดในภพที่ดีคนทำกรรมชั่วไว้มากไปเกิดในภพที่ชั่วกรรมที่ส่งให้เกิดนั้นเรียกว่าชนกกรรมชนกแปลว่าให้เกิดสมมติว่าชนกกรรมฝ่ายดีส่งเข้าให้เกิดในตระกูลที่ดีมั่งคั่งด้วยทรัพย์สินสมบัติและบริวารมีตระกูลสูงเขาเกิดเช่นนั้นแล้วไม่ประมาทหมั่นหาทรัพย์เพิ่มเติมรักษาทรัพย์เก่าให้มั่นคงมีความเคารพนบนอบต่อผู้ควรเคารพถนอมน้ำใจบริวารด้วยการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อพูดจาไพเราะทำประโยชน์ให้และวางตนเหมาะสมการกระทำเช่นนั้นเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยส่งเสริมผลของกรรมดีเก่ารวมกับกรรมใหม่ทำให้เขามั่งคั่งมากขึ้นมีบริวารดีมากขึ้นตรงกันข้ามถ้าเขาได้ฐานะเช่นนั้นเพราะกุศลกรรมในอดีตส่งผลให้แล้วเขามัวเมาประมาทพลานทรัพย์สินด้วยอบายมุขนานาประการเช่นเกียจคร้านทำการงานและคบมิตรเลวเป็นต้นกรรมของเขานั้นมีสภาพเป็นอุปปีรกกรรมบีบคั้นเขาให้ต่ำต้อยลงจนสิ้นเนื้อประดาตัวบริวารก็หมดสิ้นถ้าเขาทำชั่วมากขึ้นกรรมนั้นจะกลายเป็นอุปฆาตกรรมตัดรอนผลแห่งกรรมดีเก่าให้สิ้นไปกลายเป็นคนล่มจมสิ้นความรุ่งเรืองในชีวิตอีกด้านหนึ่งสมมติว่าบุคคลผู้หนึ่งเกิดมาลำบากยากเข็ญขัดสนทั้งทรัพย์และบริวารรูปร่างผิวพรรณก็ไม่งามเพราะอกุศลกรรมในชาติก่อนหลอมตัวเป็นชนกกรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดมาแล้วเขาประกอบกรรมชั่วช้าซ้ำเข้าอีกกรรมนั้นมีสภาพเป็นอุปถัมภกกรรมช่วยสนับสนุนกรรมเก่าให้ทวีแรงขึ้นทำให้ฐานะของเขาทรุดหนักลงไปกว่าเดิมแต่ถ้าเขาเป็นผู้ที่เกิดมาต่ำต้อยเช่นนั้นแล้วไม่ประมาทอาศัยความเพียรพยายามในทางที่ชอบถือเอาความอุตสาหะเป็นแรงหนุนชีวิตรู้จักคบมิตรดีกรรมของเขานั้นมีสภาพเป็นอุปปีรกกรรมบีบคั้นผลของอกุศลกรรมเก่าให้เผากำลังลงเขามีความเพียรในทางที่ชอบมากขึ้นขวนขวายในทางบุญกุศลมากขึ้นกรรมของเขาแปลสภาพเป็นอุปฆาตกรรมหรืออุปัจเฉทกกรรมตัดรอนผลแห่งอกุศลกรรมเก่าให้ขาดศูนย์จนในที่สุดเขาเป็นคนตั้งตนได้ดีมีหลักฐานมั่นคงที่กล่าวมานี้คือกรรมที่จัดตามหน้าที่หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าหน้าที่ของกรรมซึ่งมีลักษณะหน้าที่ให้เกิดอุปถัมภ์บีบคั้นและตัดรอนส่วนการที่ให้ผลและแรงหนักเบาของกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันมากคือกรรมหนักคุรุกรรมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วจะให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นทิฏฐธรรมเวทนีส่วนกรรมที่เป็นอาจินหรือพหุรกรรมนั้นถ้ายังไม่มีโอกาสให้ผลในชาติปัจจุบันก็จะยกยอดไปให้ผลในชาติถัดไปอุปัชชะเวทนีและชาติต่อๆไปอปราปรเวทนีสุดแล้วแต่โอกาสที่ท่านเปรียบเสมือนสุนัขไล่เนื้อทันเข้าเมื่อใดกัดเมื่อนั้นกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนสิ้นชีวิตอสัญกรรมนั้นมักให้ผลก่อนกรรมอื่นเพราะจิตไปหน่วงอารมณ์นั้นไว้แน่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วกรรมนั้นใกล้จุติจิตและใกล้ปฏิสนธิจิตท่านว่าแม้บางคราวจะมีกำลังน้อยก็ให้ผลก่อนกรรมอื่นเปรียบเหมือนรถติดไฟแดงเมื่อไฟเขียวอันเป็นสัญญาณให้รถไปได้เปิดขึ้นรถคันหน้าแม้มีกำลังวิ่งน้อยก็ออกได้ก่อนพอผ่านสี่แยกไปแล้วรถที่มีกำลังดีกว่าย่อมแซงขึ้นหน้าไปได้ในตำราท่านเปรียบผลของอสัญกรรมว่าเหมือนวัวที่ขังรวมกันอยู่ในคอกรุ่งเช้ามารอกันอยู่ที่ประตูคอกพอนายโคบาลหรือคนเลี้ยงโคเปิดประตูคอกวัวตัวใดอยู่ใกล้ประตูที่สุดจะเป็นแม่โคลูกโคหรือโคแก่ก็ตามย่อมออกมาได้ก่อนแต่เนื่องจากกำลังเพราพอออกมาในที่โล่งแล้ววัวตัวใดมีกำลังมาก วัวตัวนั้นย่อมเดินขึ้นหน้าไปผลของอสัญกรรมให้ผลก่อนก็จริงแต่ให้ผลในระยะสั้นเมื่อสิ้นแรงของอสัญกรรมแล้วก็เป็นโอกาสของอาจินกรรมหรือพหุลกรรมคือกรรมที่ตนทำจนเคยชินทำจนเป็นนิสัยส่วนกรรมที่ทำโดยไม่เจตนาที่เรียกว่ากตัตตากรรมหรือกัตตตาวาปนกรรมสักแต่ว่าทำนั้นให้ผลน้อยที่สุดกำลังเพลาที่สุดเมื่อกรรมอื่นไม่มีจะให้ผลแล้วกรรมนี้จึงจะให้ผลเป็นเหมือนหนี้รายย่อยที่สุดกรรมใดคอยโอกาสให้ผลอยู่แต่ไม่มีโอกาสเลยจึงเลิกแล้วต่อกันไม่ให้ผลอีกกรรมนั้นเรียกว่าอโหสิกรรมเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่เก็บไว้นานเกินไปหรือถูกคั่วให้สุกด้วยไฟเสียแล้วไม่มีโอกาสงอกขึ้นได้อีกเรื่องนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมตอนที่ว่าด้วยกรรมจะหยุดให้ผลด้วยเหตุ3ประการข้างหน้ากรรมเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากแต่ผู้มีปัญญาก็พอตรองตามให้เห็นจริงได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ยากเกินไปจนตรองตามด้วยปัญญาแล้วก็ไม่เห็นและไม่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องตรองตามก็เห็นกรรมบางอย่างบุคคลทำโดยไม่เจตนาก็จริงแต่ก่อผลสุขและทุกข์ให้แก่ผู้อื่นได้ผู้ทำกรรมเช่นนั้นย่อมได้รับผลตอบแทนมาในทำนองเดียวกันคือได้รับสุขหรือทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นโดยปราศจากเจตนาของผู้อื่นเช่นเขายิงนกแต่ไปถูกคนเข้าหรือเขายิงคนอื่นไพ่ไปถูกอีกคนนึงโดยเหตุบังเอิญนี้เป็นผลแห่งกกัตตากรรมบุคคลหนึ่งโยนก้อนหินลงไปทางหน้าต่างบังเอิญก้อนหินนั้นไปถูกคนนึงเข้าหัวแตกกรรมของเขาเป็นกตัตตากรรมเมื่อถึงคราวที่กรรมนี้จะให้ผลย่อมให้ผลในทำนองเดียวกันในฝ่ายดีเช่นบุคคลผู้หนึ่งเอาของเหลือไปเททิ้งไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครแต่บังเอิญสุนัขมาได้อาศัยกินรอดชีวิตไปได้กรรมนั้นของเขาเป็นกตัตตากรรมเมื่อถึงคราวเขาจะได้รับผลแห่งกรรมนั้นย่อมได้รับในทำนองเดียวกันจริงอยู่พระพุทธองค์ตรัสว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมนั้นหมายเอากรรมอื่นทั้งปวงยกเว้นกตัตตากรรมกรรมอย่างเดียวทำหน้าที่หลายอย่างบางทีกรรมอย่างเดียวนั่นเองเรียกชื่อต่างออกไปตามหน้าที่การและความหนักเบาตัวอย่างเช่นการฆ่ามารดาบิดาจัดเป็นกรรมหนักหรือครุกรรมเมื่อให้ผลในปัจจุบันเช่นถูกฆ่าตอบหรือถูกจองจำได้รับทุกข์ทรมานในชาติปัจจุบันพอเขาสิ้นชีพลงไปเสวยทุกข์ในนรกกรรมนั้นเป็นอุปัชฌเวทนียกรรมกรรมนั้นเที่ยวติดตามให้ผลอยู่พบแล้วพบเล่ากรรมนั้นเป็นอัปปาราปรเวทนียกรรมเมื่อให้ผลเต็มที่แล้วสมควรแก่เหตุแล้วก็เลิกให้ผลหรือผู้กระทำกรรมนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์เสียก่อนสิ้นชาติสิ้นภพแล้วกรรมนั้นตามให้ผลไม่ได้อีกจึงกลายเป็นอโหสิกรรมเปรียบเหมือนบุคคลคนเดียวเรียกได้หลายอย่างเช่นเป็นลูกของพ่อแม่เป็นพ่อของลูกเป็นสามีของภรรยาเป็นนายของลูกน้องเป็นครูของศิษย์เป็นต้นกรรมที่บุคคลทำแล้วจะให้ผลครั้งเดียวพ้นไปก็หาไม่ย่อมตามให้ผลครั้งแล้วครั้งเล่าชาติแล้วชาติเล่าจนกว่าจะสิ้นแรงหมดไปเปรียบเหมือนต้นไม้ที่บุคคลปลูกไว้เพียงครั้งเดียวแต่ให้ผลเป็นร้อยๆครั้งจนกว่าจะตายไปส่วนอสัญกรรมคือกรรมที่บุคคลทำเมื่อจวนตายจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วก็ตามที่ว่าให้ผลก่อนนั้นเพราะมีช่วงใกล้ชิดกับการปฏิสนธิในภพใหม่จึงให้ผลทันทีในขณะที่บุคคลเคลื่อนจากภพเก่าสู่ภพใหม่นั่นเองแต่ให้ผลในระยะสั้นดังกล่าวแล้วการตามให้ผลยั่งยืนเป็นหน้าที่ของอาจินกรรมคือกรรมที่บุคคลทำเป็นประจำสมมุติว่าบุคคลผู้หนึ่งทำความดีด้วยกายวาจาใจเป็นอันมากหมั่นประกอบบุญกุศลตลอดชีวิตแต่ชีวิตปุถุชนย่อมเคยประกอบกรรมชั่วมาบ้างไม่มากก็น้อยถ้าในขณะใกล้ตายเขามิได้ระลึกถึงบุญกุศลของเขาเลยกลับระลึกแต่บาปเล็กน้อยที่เคยทำแรงบาปนั้นจะให้ผลทันทีส่งให้เขาถือปฏิสนธิในกำเนิดที่ต่ำทรามเช่นนรกหรือกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน หรือถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะลำบากยากเข็ญอยู่ชั่วระยะหนึ่งเพียง7วัน15วันหรือ1เดือน1ปีเป็นอาทิแล้วผลแห่งอกุศลกรรมนั้นจะหมดกำลังเปิดโอกาสให้ผลบุญกุศลที่เคยสั่งสมไว้เป็นประจำให้ผลต่อไปเขาจะประสบความสุขความเจริญได้ที่พึ่งที่พักพิงอย่างดีและมีความสุขตลอดชีวิตใหม่ในทางตรงกันข้ามบุคคลอีกผู้หนึ่งทำความชั่วเป็นอาจินแต่ถึงกระนั้นเขาก็เคยทำกรรมดีมาบ้างไม่มากก็น้อยเมื่อเวลาจวนตายเขาระลึกถึงแต่กรรมดีที่เคยทำเช่นเคยถวายอาหารแด่พระสงฆ์เคยช่วยเหลือคนเจ็บเคยช่วยชีวิตสัตว์ให้รอดตายเป็นต้นเขามิได้ระลึกถึงกรรมชั่วและลึกถึงแต่กรรมดีนั้นเมื่อญาติพี่น้องให้เขาได้ให้ทานรักษาศีลเจริญพระพุทธคุณในขณะนอนเจ็บเตรียมตัวตายอยู่เขาระลึกถึงแต่ความดีแม้เพียงเล็กน้อยนี้หากตายลงในขณะจิตเช่นนั้นเขาจะต้องไปถือปฏิสนธิในกำเนิดที่ดีก่อนแต่เนื่องจากผลแห่งกรรมดีน้อยมากจึงหย่อนกำลังให้ผลเพียงเล็กน้อยแล้วหมดไปจึงเปิดโอกาสให้กรรมชั่วต่างๆที่เขาเคยทำไว้รุมล้อมให้ผลต่อไปทำให้เขาต้องรับทุกขเวทนาประสบความเสื่อมต่างๆแม้เขาพยายามทำความดีมากที่สุดแต่แรงแห่งอกุศลกรรมในอดีตคอยรังควานให้รำคาญเดือดร้อนอยู่ร่ำไปเพราะไม่มีแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมคนที่ความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏกรรมที่ทำเมื่อจวนตายมีความหมายมากสำหรับเขาเหมือนแผ่นกระดาษที่ว่างเปล่าสีอะไรตกลงไปก็เด่นชัดมาก